جلد عليه قدسي. تكسيما حديث نبوي كما تنوليزو لوانا بيوني وفاني مصطلح الحديث لجلقان لوانا بيوني الإسلام لكما الأحاديث النبوية قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته هي الأحاديث النبوية منين أظنياته من يتوب محمد صلى الله عليه وسلم كسيما بنفسه au kitendo cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonekana Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya kitendo kama hicho au takrir. Takrir ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwona mtu yuwafanya jambo au Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsikia mtu yuwasema neno. Mtume sallallahu alaihi wasallam asimkane mtu huyo anamwona akifanya au anasikia. Hii ndio takriri katika hadithi nabawi na hukumu yake ni hukumu ya hadithi. Ni dalili kama dalili nyingine, tategemea tu kwamba kitendo hiki kilipitika kihakika na mtume alisikia au ni au sifa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni riwaya ambayo imekuja ikionyesha sifa fulani kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akilala, alikuwa lala kisampuli kadhaa, akienda kwenda kisampuli kadhaa, akienda kwenda kisampuli kadhaa. Mtume alikuwa rangi kadhaa, mtume alikuwa na ndevu au na mfano. Hizi zinaitwa ahadithu nabawiyya. Ama alhadithu alqudsiyya, katika kuieleza alhadithu alqudsi wanavyoni wametofautiana. Kuna wanavyoni wanaosema kwamba alhadithu alqudsi teuko la hadithi na maana ya hadithi yatoka na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, teuko ni lake Mwenyezi Mungu na maana ni yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hii ndio hadithi alqudsi. Baadhi ya wanavyoni wasema la, hadithi al-Qudsi maana yatokana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini teuko ni la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika usomi ukisikia kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharram fala tudhlamu, ina maana ni hadithi qudsi, kwa sababu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kaipokea kwa Mwenyezi. Sasa hapa tukisema kwamba hadithi qudsi temko na maana ni ya Mwenyezi, kuna utata fulani kawa ni lazima tukujue utatanyia ndio tunaenda gani. Tukinena hadithi al-Qudsi temko na maana ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tutakuwa basi tuseme kwa kama Qur'ani, na Qur'ani temko na maana yatokana na Mwenyezi Mungu, umekuwa kuna utata hapa ukutatiza. Au tuseme kwamba maana ni ya Mwenyezi Mungu, temko ni la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile kutajia utata kwamba je, utafauti wa hadithi al-Qudsi na hadithi nabawi, kwa sababu hadithi nabawi vile vile temko na maana ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tukaenda kutaka kuondosha tofauti hii. Hadithi al-Qudsi, tukisema hadithi al-Qudsi temko na maana ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Qur'ani temko na maana ni ya Mwenyezi Mungu mlo Qur'ani. Tofauti iliyopo ni kwamba Qur'ani inakuja bilwahyi jali. Hadith al-Qudsi haiji kwa alwahyi al-jali. Qur'ani inakuja kwanza ni wahyi wazi, ndio maana ya wahyi al-jali, kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukipitia kwa Jibril, wahyi ule ukija kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbiya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Huu wahyi wazi. Hadithi Qudsi haiji kwa wahyi wazi. Huyo ni kama ilham kupatiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au akaonyeshwa kwa usingizini kinyume na ilivyo Qur'an. Hapa itakuwa kumepatikana tofauti baina ya hadithi Qudsi na Qur'an. Tofauti ya pili ni kwamba Qur'an, pamoja na kwamba temko la Qur'an ni la Mwenyezi Mungu na maana ya Qur'an ni ya Mwenyezi Mungu, lakini Qur'an limeuliza, hadithi al-Qudsi zimeuliza. Nasema lakini yote si maneno ya Mwenyezi Mungu, naam yote ni maneno ya Mwenyezi Mungu, lakini hili moja limeuliza, hili la pili simeujiza. Ni kama kusema kwamba Taurati maneno ya nani? Si maneno ya Mungu. Injili ni ya Mwenyezi Mungu, lakini je, Injili na Taurati vile vile miujiza? Kwa sababu miujiza Taurati simeujiza, wala Injili simeujiza, zimeteremka, lakini Qur'ani ni miujiza. Kwa hiyo kuna utofauti baina ya Taurati na Injili na Qur'ani, kwa kimoja ni miujiza, kimoja vile si miujiza. Na vile vile kuna tofauti baina ya hadithi al-Qudsi na Qur'ani. Hadithi al-Qudsi si miujiza, Qur'ani ni miujiza. Hapa waingia suala lingine. Suala lenyewe ni kwamba ikiwa Qur'ani temko na maana la Mwenyezi Mungu na hadithi al-Qudsi temko na maana la Mwenyezi Mungu, kwa nini tusitosheke tu na Qur'ani moja na hadithi al-Qudsi zikawazikulati? Kimini na kiwewe inaofikiria yaweza kuwa yatosha. Na Mwenyezi Mungu hapangili, yeye mwenyewe ndiye anayapanga mambo yake. Lakini kule la kutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwathibitishie nyinyi wanaada kwamba baadhi ya maneno ya Mwenyezi Mungu ni miujiza na baadhi ya maneno ya Mwenyezi Mungu si miujiza, ndiyo maana hadithi al-Qudsi ikawa tofauti pamoja na Qur'an. Ama tukisema kwamba al-ahadithu an-nabawiyya, ambao maana yake na temko lake la Mwenyezi Mungu, na hadithi al-Qudsi tukisema kwamba temko la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama maana ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile kwa nini tusitosheke na moja? Ikawa lazima kuwekwa na hadithi al-Qudsi, kuwekwa na al-hadithi an-nabawi, pamoja na kwamba katika hadithi an-nabawiyya tunaoambiwa na Qur'an ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa nini tusitosheke na moja? sababu hii ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika al-ahadithu an-nabawiyya kuna mambo aina mbili. Ya mwana kwanza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akielezea maneno yeye binafsi yakiwa yametoka kwa Mwenyezi Mungu, ndio yale tunasema wa ma'atu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hata yuki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia kwenye hawa, kila anayesema ni wahyu yuha, ni wahyu aliyotoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini atakawa kituo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile kuizungumza ikiwa ni ijtihadi ya kiili binafsi. Ijtihadi kama vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wako kwenye vita vya Badr aliteremka mahala fulani akapiga kambi. Mmoja katika masahaba zake wakitizama ile mahala alipoteremka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa haikubadilisha hisia za vita, ikawa si nzuri. Sahaba yule baada ya kusumbuana na nafsi yake akaenda mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, amanzil anzalaka Allah labudda lana minhu, au kama qala, hapa mahala kupiga kambi ni mahala ambapo umelekezwa na Mwenyezi Mungu, hakufai kuondoka au umeketi hapa kwa sababu ya siasa ya kivita. Hapa kabla akumaliza mfano, afaa wasikilizaji waelewe na kitu kimoja, namna aliyotofautisha huyu sahaba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mahala umeambiwa na Mwenyezi Mungu au ni siasa ya kivita. Kana kwamba atambia kwamba kuna uwezekano Mtume sallallahu alaihi wasallam mahala hapa alipoambiwa piga hapa alipopiga kambi, akawa aliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala piga kambi mahala kadha. Na baada ya kuambiwa na Mwenyezi Mungu hakuna uwezekano tena wa mtu mwingine kumwambia ondoka hapa kwa sababu ameambiwa na Mwenyezi Mungu. Amerudi au ni mipango ya kisiasa hili la jengi ya upande mwingine, ya kwamba yawezekana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ameambiwa keti hapa, ameketi pale kwa ijtihadi yake, kwa kuwa yeye ameona tuketi hapa bila kwamba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa tumegawanyikiwa kwenye vitendo vya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumegawanyikiwa sehemu mbili, jambo ambalo hufanya kwa amrisho la Mwenyezi Mungu na jambo ambalo hufanya ijtihadi yake. Sasa katika jambo ambalo atakuwa ameambiwa na Mwenyezi Mungu ni lazima kulifuata, na haiwezekani ndani ikawa kuna makosa fulani, lakini ikiwa ni jambo lake binafsi kuna uwezo wa kupatikana makosa fulani, yapokuwa kwenye makosa yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayawachi kuendelea makosa yale, ila hutanabahisha Mtume kwamba hapa umefanya kadhaa na ilikuwa haifai kufanya kadhaa, ilikuwa yafaa kufanya kadhaa. Isiende watu wakaenda wakaeleza kwamba huko kumeambiwa kwamba Mtume Muhammad mambo yake yote wakufanya kufanya kwa makosa, kwa sababu tumezoea sisi kila tunapotukua maneno ya wengine kuyachukua tutakavyo sisi, hatutaki kuyachukua yale. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sikuamrishwa na Mwenyezi Mungu. Nimeketi hapa kivita. Akaona basi ikiwa umeketi kivita hapa si pazuri, pazuri pale. Mtume anasema akije nikamu. Kambi ikavunjwa, ikapigwa mahali pengine alipoona ni sahaba. Ni kwamba yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuelezewa na kuichunguza hali aliona kwamba haya yanayosemwa na sahaba wangu ndio yanayofaa kufuatwa, ndio ya usawa kuliko yale. Hii mahali papa. Mahala pa pili katika vita hivi hivi la Badri, Mtume shashinda, wameondoka na mateka yao mpaka wamefikia karibu na Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kujua hawa tunawacheka nyara kuwafanyeje, tuwape ruhusa imeni mule, tupokee pesa, tuwanyonge? Mtume ametatizika, hajulikani la kufanya. Mtume akaita halmashauri yake na akaishauri. Saidina Umar akatoa rai akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa jamaa hawa wametumbuka, wametusumbua sana tulipokuwa kwa Maka. Sasa mimi ningeona Saidina Ali mpatie Abbas anioe, na mimi nipatie wangu fulani nimnyoe, na Abu Bakar mpatie wake fulani anioe, au kifua kumi tuwachome moto wote tuwaleta. Hivi ndio vitoka hivyo rai iliyokuwa Saidina Umar. Mtume akaibariki rai ya Saidina Umar, akamsifu kwamba na wale kama Nuhu wanasema rabbi la tadhra ala al-ardh min al-kafirin diyara. Eti rai yake Abu Bakar. Abu Bakar akasema kwamba kuna maamuzi zako, kuna marafiki zako, kuna ndugu zako, walitupatia taarifa kwa sababu kadha kadha. Mimi ningeona utupwe fidia kwa kila mmoja kisha waachie. Akasifiwa Saidina Abu Bakar na akafananishwa na nabii fulani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume akaiwacha rai ya Saidina Umar kwa sababu ilikuwa ni kazi. Akaichukua rai ya Saidina Abu Bakar. Hukumu ikapitishwa kama alivyoona Saidina Abu Bakar. Lakini rai ya Saidina Abu Bakar ambayo ndiyo iliyoshikiliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu hakuridhika nayo, pamoja na kwamba ina kura mbili za mwito, ina kura ya Saidina Abu Bakar, ina kura ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Mwenyezi Mungu hakuridhika na rai zote mbili. Ikawa Mwenyezi Mungu anaambia falaula kitabu min Allahi sabaka, lau kama kuna aya ambayo nitangulia kisha mkashika uamuzi huu mlioshika, basi mungepata jamke makubwa. Aya ya kutisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Saidina Abu Bakar wakalia na wakakubali mawazo ya Saidina Umar, kwamba kadhari ni kutoka mawazo ya Saidina Umar huwa imechangia pakubwa sana kushinda mawazo ya mtu wa leo. Sasa kule Mtume aliondoka na hapa itikadi yake vile vile haikupata support kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ina maana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam huweza akafanya ijtihadi katika masala, na katika masala yale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asipate sawa, lakini akenda kombo katika wazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hambatishi na kombo zile. Pale pale Mwenyezi Mungu kuteremsha wahi akarekebisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sawa ni kadhaa kadhaa. Kwa hiyo katika hadithi na bawia kuna uwezekano ya kwa yale yanasema na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam temko ni lake na ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kuna na uwezekano yanasema na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa ni kijitadi yake. Lakini katika hadithi kutsi hakuna uwezekano wa kuwa ni jitihadi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inakuwa kiko tofauti baina ya hadithi kutsi na hadithi an-nabawi. Tofauti nyingine ya hadithi kutsi na Qur'an ni kwamba Qur'ani utaisoma katika sala. Na sala yake tafsiri. Lakini huwezi kuisoma al-hadithu al-qudsi katika sala. Ukasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ibadi inni haramtu dhulma 'ala nafsi la tuqina lakum muharrama fala tuzlamu, Allahu akbar. Fal-Qur'an yuta'abbadu bi tilawatihi. Qur'an hufanywa ibada kwa kuisoma, lakini si hadithu al-qudsi. Al-hadithu al-qudsi la yuta'abbadu bi tilawatihi, hufanywa ibada kwa kuisoma. Kwa hivyo huwezi kuisoma katika sala hadithu al-qudsi. Hakuna kwa hadithu al-qudsi ye mtu aweza kuishika kila hana tahara au hawezi kuishika, aweza kusoma kila nyaganaba au hawezi kusoma. Tofauti hii ipo kwenye Qur'an, haipo kwenye hadithi kusi. Sasa hadithi kusi ambao tunayo leo ni kwamba man ada li waliyan faqad adantu lahu au faqad adantuhu bilhaq. Man aza li waliya, alonikejelia wali wangu, alofanya kejeli wali wa Mwenyezi Mungu, akansimba akamfanyia wadhuri, faqad adantuhu bilharb, nimemchangazia vita. Ina maana atakayepigana naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika riwaya nyingine asema man ahana li waliyan, man ahana li waliyan faqad baradani bil muharaba, mwenye kumtweza walii wangu amenifanyia amenibali kivita, ame amenitolea kwamba yeye ataka kupigana na mimi. Na mtu yoyote ambaye atakapokutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ina maana atatoka kwenye vita hivi ameshindwa, hatoshinda wala hatotoka kwamba majeruhi, atotoka kwamba yeye amekufa wala hatakufa shahidi. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya hii alipokea akamwambia, wa mataqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktu 'alayhi, mja wangu hana kitu kikubwa ya kujikurubisha na mimi isipokuwa kile nilichomfaradhia. Faradhi ambazo zimefaradhiwa na Mwenyezi Mungu wewe kama mwanadamu, kama Muislamu, asijua una sala tano ni faradhi kwako, una saumu ni faradhi, una zaka, una hija, una na mambo kadha wa kadha ya ulazima kuyafanya na ya ulazima kuepukana nayo. Kwa hiyo unapotaka kuwa ni wali wa Mwenyezi Mungu, huwezi kufika kwa Mwenyezi Mungu bila kujikurubisha na Mwenyezi Mungu kwa yale aliyokuamrisha. Swali, hakikisha kwamba sala tano unaswali. Hakikisha kwamba saumu uliofaradhiwa na Mwenyezi hakikisha kwamba zaka unazokuwa na Mwenyezi Mungu umezitoa hija na madini. Aweza mtu akasema, je, na sunna hiyo namba ya pili? Masahaba walioishi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam watuelezea kwamba walikuwa wameketi kwenye kikao Mtume na masahaba, mara akaja Bedwi, nasma'u dawiya sautihi wala nafqa, tusikia mvumo wa sauti yake yuwavuma akisema na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini sisi hatusikii. Hatusikii, wakapleka mpaka wakamsikia yule mbele kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, je, wewe bwana husikia wasema ni Mtume wewe? Mabedi ni watu walikuwa wanajia kwa jila nyo zao ngumu, hakuna katika jambo kuona ali kitoka na kusema mbedi ni kusema ambe Allahu asala ikwai Mwenyezi Mungu kwa kutuma hayo Mtume bana na Mtume si kama mimi na wewe. Suala ikuwa ni mzitu, lugha kwa mzitu kwa kasirika, Mtume wa mkoli kama na akwamba ni kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakwambia utuamrishe kusali sala tano, akamba naam. Ni kweli Mwenyezi Mungu kwa kufaradhia zaka akakwambia utuamrishe tutoe zaka, akamba naam. Akaenda kwenye saumu, akaenda kwenye hija, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na nguzo tano za Uislamu. Mwisho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waonaje hizi nguzo tano ulizoambiwa na Mwenyezi Mungu? Nikaenda nikazifanya sawa sawa, tamdhaminia pepo. Mtume kama tukudhaminia pepo, akamba basi nenda kuzifanya hizo tano, sizidishi suna hata moja. Hizo hizo tano. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia, kisha akamwambia masahaba, aflaha in sadaka, aflaha in sadaka. Yule bwana atafaulu ikiwa atasema kweli kwamba atakwenda kutimiza zile tano. Na hapa kwenye hadithi kudsi akwambia, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi, mja wangu hatonikurubisha kwa kitu ambacho nakipenda sana kuliko kulifanya lile ambalo mimi nalipenda. Sasa matunda ya mtu kunikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa faradhi, kisha kwambia wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, wala mja wangu hatawaza kunikurubisha kwangu kwa sunna, hatta uhibbahu, mpaka nitampenda. Kwa kuwa huu amejifunga na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, mapenzi ya Mwenyezi Mungu atakuja kwako. Fa idha ahbabtu, nikisha kumpenda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani la a'tiyannahu wa la in ista'anani la u'izannahu, kuntu sam'ahu, kuntu rijlahu, kuntu yadahu, kuntu kadha, kuntu kadha. Haina maana ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atabadilika awe jito. Mwenyezi Mungu habadiliki kuwa jito la mtu, wala halitokuwa jito lako, kwamba jito lako ni Mungu mpaka kifaa sisi kuliabudu jito lako. Maana ya maneno haya ni kwamba mwanadamu anapojiingiza kwenye taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisawa sawa, akatekeleza sana kama anavyotakiwa na Mwenyezi Mungu, saumu, hija, zaka, akaingiza na sunna, maana kwamba wewe utakuwa ni jito la Mwenyezi Mungu ni kwamba jito lako halitotizama mahala ambapo Mwenyezi Mungu kakutaka. Mkono wako hautagusa kitu ambacho Mwenyezi Mungu kakataza mkono wa Muislamu usiguse kitu hicho, wala mguu wako hautainuka kwenda mahala ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza. Huu kuvaiwaishi karibu na Mwenyezi Mungu kwa lugha ya kidini, kuishi karibu na Mwenyezi Mungu si kwamba uko nyumba yeye uko rumu namba 2 na Mwenyezi Mungu uko rumu namba 1, la, uko karibu ni kwamba lolote atakalolitaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu atamtimizia, kwa vile kwamba moyo wake ulikuwa ni mzuri na ulikuwa uko sawa. Nakumbuka mmoja katika masahaba wa Mtume, lakini Saad ibn Waqqas, ambaye alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, niombe nami Mwenyezi Mungu aifanye dua yangu ibe ni yenye kukubaliwa. Mtume akamwambia, atib mat'amak tustajab da'watuk, hakikisha chakula unachokula kile cha halali na dua yako itakubaliwa. Saad bin Abi Waqqas aliweka waswasi wa moja kwa moja, kila akitaka kula kitu akikiangalia kilitoka wapi, mpaka wakati wa saa wa Saidina Omar Saad alipokuwa ni balozi upande fulani, akatoka mtu ambaye ana chuki na Saad, akaja akamtilia fitna kwa Saidina Omar. Saidina Omar akapeleka mjumbe, Saad akachukuliwa kinyonge nyonge mpaka kwa Saidina Omar, na akenda akahojiwa. Saad alimwambia Saidina Omar, kama mimi ni waamini ni kwamba mimi si na wewe, kule nilipokuwa ina maana kukuona itakuwa ni yakini kuna kitu na mtu alikuelezea, lakini kutoka sasa maana kazi yako sitaki tena, mpeleke mtu mwingine huko na mwingine sitaki. Lakini na yule alikuletea maneno haya, ya Rabbi, Bwana Mungu, mpe umri mpaka yeye mwenyewe atamani kufa. Ndio ndio sana. Yule bwana aliketi wakafala naye mpaka wakamalizika, yeye usikuma maisha, wakafana wajukuu mpaka wakamalizika, hata wajukuu ambao walikuwa wamezeeka wote wakamalizika, na yeye akawa kusukuma maisha. Wakaja na vitukuu na vinini na vinini, yeye akawa yuendelea na maisha, ameinama, haya macho akitaka kuyafungua hayafunguki kwa uzee, na akawa huzuka, ya Rabbi, Bwana Mungu, sifi tena. Na watu wakamuuliza, kwa nini umepata umri mrefu? Akisema, asabatni da'wat Saad, dua ya Saad nipate. Angalia mtu kutukia maisha, ambaye kila mtu kuchilia udi na pepo kwamba ngawa katika hii miaka 90 nchiliwe tena miaka 10 nitimize 100, akipata 100 atataka kuchiliwa tena ubani, ngawa ile 110 kila siku ende, lakini huyu ataka kufa na mauti akamwambia no, atembelea watu wote leo wasitembelea wewe kesi mambo tu. Mungu akampa ugonjwa mwingine, mzee ambaye mzee kaka yake kama kwanza amejisikia vidogo vidogo, usubiri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuidhihirisha kwamba ile dua ya sala inafikia. Sasa riwaya yatuweka kwenye hakika mbili ambazo kuna umuhimu tuzifahamu wewe, tukate wasiwasi shetani. Hakika ya kwanza, Mwenyezi Mungu anapotuambia man ala li waliya faqad adantuhu bil harb, au kama ilivyokuja kwenye riwaya nyingine baraza ni muharaba, vita ambayo itakuwa havina kafara, atakapofahamu huwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia man ada li waliya. Tukitaka mjua walii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutapitia njia gani? Kwa sababu mawalii, kuna mawalii waliopangwa na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna na mawalii tuliowapanga sisi kwa zipimu zetu. Ni wale wetu ni wa mawalii wa Mwenyezi Mungu au ni hawa tunawakota sto? Ndio mawalii wa Mwenyezi Mungu. Twende kulingana na aya za Qur'an zilizotuelezea mawalii, ili tuweze kufahamu ni akina nani mawalii wa Mwenyezi Mungu ambao haifai sisi kupambana nao kivita, na tukipambana nao kivita tutashinda bila shaka kwenye vitendo. Mwenyezi Mungu katika Suratul Baqara atutajia mawalii akituambia Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النار إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. Hapa aya ya sura Al-Baqara imetueleza mawalii aina mbili, kwamba kuna mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna na mawalii mashetani kama vile raja wale Mwenyezi Mungu kagawanya sehemu mbili, kuna ibadu rahmani, kuna na ibadu shaitani. Inna ibadi laysa laka alayhi sultan, hawa ni waja wa Mwenyezi Mungu. Kuna na waja wa shaitani, kuna hizbullahi na hizbu shaitani, mkao wa Mungu na mkao wa mashaitani. Aya ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. أولى وراتب إبراهيم نبال ولوفوات إبراهيم وهذا النبي له نتوب محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس به للذين اتبعوه والذين آمنوا والله ولي Wallahu waliyu mu'minin, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutawalia mambo ya waumini. Ina maana Mwenyezi Mungu ni walii wa waumini na waumini ni awliya Allah. Aya ya tatu katika Jathia, sura Jathia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia innahu la yughnu 'anka min Allah shay'an wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd. Madhalimu baadhi yao ni mawalii wa ba'd, wallahu waliyul muttaqin. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni walii wa wenye kumwogopa yeye. Aya ya nne, وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, na hili ni njia ya Mola wako. Iki ikiwa iko sawa. Qad fassalna al-ayat, tumeficha sura aya liqaumin yadhakkarun, kuwakasulia wenye kuridhika. Lahum daru salam inda rabbihim, wana nyumba ya amani kwa Mola wao. Wa huwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliyuhum. Fassalna al-ayat liqaumin yadhakkarun, kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wali liqaumin yadhakkarun, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema lahum daru salam. Hawa vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafanya katika mawali yake. Aya ya tano, katika vidondoa za mawali tutashindwa kuzimaliza, lakini tutaangalia kiasi ya kiwango cha kumfanya mtu aende akayafikiri, aende akatafute walii ndani ya Qur'ani, asiende kutafuta walii ndani ya kitabu cha tasawuf. Yapata inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah nahnu awliya'ukum kilana alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu Mwenyezi Mungu asema nahnu awliya'ukum fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah, ina maana mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii vile vile ni wale waliokuwa na msimamo wa sawa, bali sema la ilaha illa Allah kisha wakatimiza masharti ya la ilaha illa Allah. Namba ya sita, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, mawali wa Mwenyezi Mungu hawana hofu juu yao wala hawatahuzunika, hawana hofu huko wanapokwenda wala hawatahuzunika kulingana na wale wao cha duniani. Lakini kina nani? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, wale walipomwamini Mwenyezi Mungu na wakamwogopa Mwenyezi Mungu. Lahumul bushara fil hayati dunia wa fil akhira, wale bishara. Lahumul bushara fil hayati dunia wa fil akhira, wale bishara hapa duniani na kesho akhira. Mpaka kwenye kumalizia kwenye aya sita hizi, ina maana ya kwamba wilaya katika Uislamu kulingana na ilivyo kwenye Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima kupatikane wilaya kwa mtu ambaye ana dini sawa sawa, ameshika dini sawa sawa, amekuwa Mwenyezi Mungu, akafanya amali njema, akajiingiza kwenye utawala wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bale wengine zinaopakiwa ima kuchaguliwa kidhahiri tunavyoona, na mwanadamu akaliwa dhahiri, hakuna njia mbaya. Usimwone mtu kwa kuwa avaki sampuli fulani, akizungumza alizungumza kisampuli fulani, saa zote kidevu chatetemeka. Hatulia sema nini? Sema hivyo. Awali kutingisha kidevu kama wakati wote ameshika tasbihi, lakini yale anayosema pengine ni ya ukafiri. Atingisha, lakini je, yale anayosema yamridhisha Mwenyezi Mungu au yako sawa? Lakini wewe uweze kwa watu chale ni nagere kwa dhahi, kale? Kwa dhahi kwa liyo mungu, nani ya liyo kwa mbiya wa liyo kumbaku? Mwenyezi Mungu kwa mbiya falatu zaku anfusakum. Lazu zaku anfusakum. yeye ndiye anayejua mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu. Wewe sasa umeweka na koti yako ya kuweza kuwa hukumu watu kwamba huko kando huu ndiye aliyoko sawa. Mwenyezi Mungu akwambia huwa a'lamu biman istaqa. Kwa nini tunaelewa? Mali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama hivyo tulivyoelezwa na Qur'an. Wale wetu sisi tuna mawali aina tatu. Na samani tutawataja. Tuna al-ghawf al-mutahakkim. Tuna na qutb al-ghawf. Tuna na abdal. Kila mmoja katika hawa ana kazi yake ulimwenguni. Mengine ukitajiwa waweza ukashtuka ukasema ni ule ndio nini ya unga au ya kushiba futari. Nitawapigia mfano, nitawaelekeza na kitabu. Kuna na kitabu kimoja jina mmesahau mwanzo, lakini mwisho kama ni Shabandia. Sehemu ya Shabandia, wallahi leo nitakuja kusomea kwa taona yuko kafiri, kafiri, kafiri. Mume muone tu ushakalaki wa punda hivi. Ha? Mtu kusomeshwa na punda au kusomeshwa na imbwa. Ya. Au kwenye vitabu. Mimi sitaji vitabu. Ambao pengine wale kwamba hichi chakarahari naweza kukisomea kwenye vitabu za wenyewe. Kuna kitabu chaitwa Tafrihu wa Hiri Al-Khatir fi Manaqib Sheikh Abdulqadir. Vingine vimeandikwa Tafrihu Al-Khatir fi Manaqib Sheikh Abdulqadir. Hii vitabu zinani mwenye kitabu hichi akimzungumzia Sheikh Abdulqadir Jilani. Sheikh Abdulqadir Jilani ni katika aqtab, mmoja katika maqutub, katika kutub al-ghawf. Na al-aqtab ni nini? Huku kwetu majazana, lakini watu wengi wakitaja hawataki wataja, tutataja huko mbali tupate. Hawa watu tunawajua ni mtajikapo. Sitaki huwa kwa nimchokoze. Abdulqadir Jilani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Mi'raj ikiwa amefuatana na Jibril, Jibril alifika mahala akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma minna illa wa lahu maqamun ma'lum. Alipofika sasa kwa Muntaha, Jibril amwambia Mtume, kila mmoja ana mahala pake ambapo hawezi kusonga mbele, na mimi hapa kwenye Sidratul Muntaha siwezi kusonga mbele. Maa salama, bye bye. Mtume akajihisi sasa nitakuwa peke yangu mgeni. Akarudi akamwambia Jibril, ahakadha yatruku sadiqu sadiqa, mtu mwaza rafiki yake hiyo? Jibril akaenda zake akamwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye Sidratul Muntaha, hajui pa kuelekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaketi Mtume amepigwa na mshangao kutafuta la kufanya. Mara akaja Sheikh Abdulqadir Jilani. Sheikh Abdulqadir Jilani alipomwona Mtume akamsikitikia. Akamwambia, "Ala, mimi nitakupeleka." Kile Mtume akaweka miguu yake kwenye mabega ya Sheikh Abdulqadir al-Jilani ili aende naye mpaka kwa Mwenyezi Mungu. Mtume akampa tuzo Sayyid Abdulqadir al-Jilani, akamwambia, "Katifaika ala mankibaya wakatifaika ala mankibi kulli wadi, miguu yako, miguu yako iko juu la mabega yangu, na miguu yako iko juu la mabega ya kila wali wa Mwenyezi Mungu. Ndipo Sayyid Abdul Qadir Jilani akarahihi ndiye kabiru la kutadi mawali wote wako chini ya Sayyid Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani huyu alimbeba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mkuu. Abdul Qadir Jilani ni al-Husaini na sama yake itakuwa ni mkuu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume alikwenda kwa maana ya huko Sidratul Muntaha, na wakati huko kina Fatima wajaza, kina Zainab wajaza, kina Umu Kulthum wajaza, imekuwa sasa mkuu ni mkubwa kuliko baba. Ulikuja wakati akili zetu kwa kupenda dini zikawa ziko wazi kabisa, nini minwalo likenda hukeni, hakuna kuuliza, kwa sababu kuuliza shekhe makosa. Tukakubali kila lifaalo, tukakubali kulisikia na lisilofaa tukakubali kulisikia. Lakini leo tuishi kina kwenye ulimwengu wa kwa sababu wani kukata wakati kukiguse moja, sasa kukwambia haya chapika tena, chapika paka umalize. Nitaambia kitu moja huku kwa kwetu kweli, hebu niambia ni kweli, ilikuwa kuna uwezekano kweli mtu yoyote kumzamana kujidarusi ikima sharifu? Ilikuwa hakuna harusi nyamazi mwana ndio msahau. Ilikuwa hakuna. Hawezi mimi siwezi kuza kijana nikamcha idarusi. Nikamcha mshema. Ni mtazia majina ya watu bwana. Ha? Ni choko tu idarusi. Au sadaka, mtu yote tena sadaka. Lakini je, hivi leo tukisilimisha mgoni afaki kwa Muhammad? Au hakuna mgoni mwenye Muhammad? Tukisilimisha mgonya afaki kwa Abubakar. Tukisilimisha Giriana ai afaki kwa Isa. Tukisilimisha Kikuyu afaki kwa Muhammad. Afaki kwa Umar na Mjelu. Ila kutuenda rusi na mihwari haifai. Nizema jina ya wali. Hili jina la jarusi jamaa hili na kishima kano kushina jina la Muhammad na Isa. La Muhammad ni la mtu. Isa ni mtu wa Mwenyezi Mungu. Mbona Isa ufaku chantua ila yoyo? Ela jarusi na Muhammad ya kawa hafaku chantua lipi kubwa. Lakini tulipawa na tukapaya. Akili tulikuwa nzi. Ni kama tukotaka operation. Sindani ya gani tumeingia katika mwili hatupati fahamu, lakini twaishi kwenye wakati. Njia ya kutoka kwenye ukoloni mambo leo iko wapi? Na atakayeishi na tasuba hizo za ukoloni mambo leo, shauri yake tuambiwa kuna watu wanaambiwa na Mwenyezi Mungu sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yuminun. Huku wakati wa matafsiri walikuwako na wakati wetu waliokuwa anakubali kuishi ndani ya dini, shauri yake. Lakini usikubali kuambiwa neno bila kujua msingi wa neno lile. Uliza Mwenyezi Mungu katika hili kasema nini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hili kasema nini. Mungu atubarikie kwa haya matani. Hadithi hatukumaliza, tutaimaliza kijaliwa insha Allah. Allahumma afina wa sallimu. Naam. Kuna kama na taarifu ulipotea hadithu nabawi. Naam. Tumetuambia kwamba ni kauli ya Rasul, na fi'lu Rasul, na takriru na sifa. Je, al-fi'lu jubiliya ta'allaqu bihi? La. kitu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kitabia hakingii upande wa kwamba ni hadithi au kwamba kuna taasisi. Sema Mtume siku moja akaenda kwa mwanamke hapa akajikuna hivi, sema ni soma kujikuna hivi. Sala pili katika hadithi ya Kudus, kuna uwezekano kupatikana hadithi dhaifu. Allahumma afina wa tufina wa fadhina wa muslimin. Allahumma kuna wa iyamu shana wa sallimuzin wa dhimu. Allahumma ahimu farika alayna wa ala kafu muslimin. Allahumma asnaf sinakwaha. Wazakiha zakhiru wa zakaha. Anta waliha wa maulaha. Allahumma innaka afuun tuhibu lafa fa'afanna. Allahumma innaka afuun karimu tuhibu lafa fa'afanna. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Salamu alaykum.